pahit na. Ha, api mah embu, lamun dianjukan baik. Geun dianjuk kopi, asal ulah dianjuk hate. Bulan raya gung dibayar jeung mas kawin. Dan